Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Setembro é mes de comensos e xeiras novas. Os traemos músicas de algúns dos nosos net labels favoritos que depois dunha pausa reaxiran. Comezamos. Pois aquí estamos unha outra vez. E o primeiro que vai soaros é o último disco do señor Amable, que amablemente nos anunciou hai unhas semanas cun comentario no noso blog. O disco chamase CUU, que é o Código Aeroportuario de Chihuahua, a cidade mexicana de onde é originario o señor Amable, que señor Amable é o alter ego de Andrés Murillo, baixista dos Blue Shit. E o disco podedes baixalo na web do Netlabel del hotel ou ben mediante o link que deixou Andrés na súa web. A canción que imos escoitar agora colaboran Aléxico, que é outra banda mexicana, neste caso da cidade de Monterrey. Este é un disco cheo de recortes, mesturas, ben poidera ter xurdido dunha colaboración ou unha fusión entre o noso Emilio José e Medais Poca. O que imos escoitar, a canción chámase Enero es un gran lunes. Sirenas que no son del mar, policías que saben ladrar, botellas y latas saltaron al frente, un gran general de precio emergente, unidos en reportadas todas. todas las rosas para ser deportadas. Escurren tus genes como una lámina incandescente por su cuerpo inconsciente y córrele de ahí. Dime, dime, ¿cómo cuántos tienes tú? Dime, dime, más viejo que un mamón. Dime, dime, ¿cómo cuántos tú estás tú? Viaxamos agora ata Indonesia, o net label Jazz Snow Wave Music, do que xa vos temos falado outras veces, que renovou a súa web, agora xa ten RSS e sacou novos discos nos últimos meses. Ide botando un ollo por ali, se gustades, porque hai cousas ben xeitosas. Nos imos ficar no EP Instant Best Friend do grupo do sur de Jakarta, The Modest. Eles teñen un son que nos lembra moito os 80, no que ás veces semellan estar engasgados as bandas indonesias do selo. Imos escoitar unha simpática canción, Will Someone, que ten ademais un original videoclip grabado deitados na rúa. Someone open up the door. Commons, Commons, Commons, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby. Outro net label que se reactivou foi Pony Republic, con dous novos EPs, un dos Noise Beat Propaganda, We Are In Love, You're Right, electropop enerxético, moi recomendável, no que destacamos a canción Sexy Neon Wine. E outro EP de tres cancións, Desnuditos, e da banda Elaine, un trío venezolano de dúas mozas e un mozo que fan cousas como este Over It Not. Agora imos aos Países Baixos, onde outro net label, Beep Beep Backup the Track, tamén nos trae unha novidade, a banda The Black Atlantic, que lanza un disco chamado Reverence for Fallen Trees, que se gravou coproducido coa xente de In a Cabin With, xa sabedes, os que levan os músicos a un paraxe da natureza durante unha semana des días para gravar un disco ali acougadamente. E iso, produciron o disco a, tanto en A Cabin With como Beep Beep Backup the Track. A banda esta de Black Atlantic xa ten unha certa trayectoria que vos levou a xirar por Estados Unidos, a Gran Bretaña, con bandas como Nada Surf, por exemplo, e están a ter certa repercusión, bastante suceso, nos sitios do mundiño das músicas libres. A xente de Beep Beep aproveitaron para reeditar un EP xa do ano 2006, Send This Home, mas nos ficamos con esta fabulosa Fragile Meadow do disco Reverence for Fallen Trees, que gravaron a primeiros do mes de A primeiros do mes. A primeiros do ano. Primeiros ou a finais? Bueno, no ano 2008, quedamos aí. Aquí vos deixo con The Black Atlantic. Despois de revisar as notas, o disco dos The Black Atlantic gravouse entre o 29 de outubro e o 13 de novembro de 2008 no lago Saranac, no estado de Nova York dos Estados Unidos de América. E agora vimos a península co Ned Label, tamén bello conhecido noso, Error Lo-Fi, que regresa con dúas novidades. O EP The Seven Deadly, de Creamy Creature, un rapaz barcelonés chamado Xavi Nadal, e The First Six Months, dos The Destroyed Room, unha banda tamén barcelonesa liderada por Sergi Alejandre. Un disco, este último, no que botamos a faltar un pouquiño de producción para mellorar as mesturas de son. Con todo, de aí escoitamos este Trucks and Cars. Música. morning when you wake, or you take a shower, or in the bed. I know I'm not the perfect guy, but perfection's overrated, and I've got what it takes to make it. Let's travel around the world, sleeping beaches with fresh air, making love by the moonlight in the sand. We'll rent a small apartment in LA, and we'll drink and fuck all day, like phoenix with our fate. We'll drive through the lands of hopes and dreams. I'll take you places trucks and cars can reach. I'm not the kind of man that owns too much of anything. Don't need much more than my guitar and you. Dina and Gina, and the little Angelina, and our sons will be named John and Paul and Dylan. Because they someday will change the world, like our heroes have changed ours, with their songs and words of freedom. And we'll get on in Barcelona, the place where I was born and raised. At. I love the city and I love the sea, and I would love that you would sing with me. So please be wise and take my hand, just don't your boyfriend and go out with me. I swear that I will treat you like a queen. Trucks and cars can reach. I'm not the kind of man that owns too much of anything. I don't need much more than my guitar and you. Than my guitar and you. Than this guitar and you. Seguimos na península, viaxamos até Salamanca, onde o netlabel trastienda.org regresou nos últimos meses de verán con varios discos, celebrando un pouco o seu cuarto xa aniversario. Os discos foron o terceiro dos italianos Confusion is Next, o último de Makeshift Kitty, que nos deixou un saúdo en Last FM e no Facebook, Kisses for You, Jordana. O terceiro disco do dúo arxentino Caleidoscopio, finalmente, onte mesmo, o primeiro en Trastenda de Experimental Little Monkey, Strange Dumpling Chicks, do que escuitamos o que a propia xente do netlabel destaca, o tema chamado Ganas. Sin rencores, ni fotos, ni olores. los mantos de las plazoletas y aquellos que busquen con tubo y aletas. En fin, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Despois de tanta novidade, imos despedir cun disco do 2008. Metémolo porque nos enteramos polo blog musical arxentino Sona Indie, que foi reeditado digitalmente para libre descarga baixo licencias Creative Commons 2.5 Arxentina polo colectivo de músicos de Rosario Planeta X, do que xa vos falamos outras veces por aquí. Trátase do disco Para Ser Movimiento do dúo Tecnopop Matilda, que a propósito eu teño en CD original gracias a un pequeno concurso que fixeran os amigos de Sona Indie. Ademais, metémolo porque é a nosa canción da semana, a que nos fixo bailar e imaginar unha versión disto feita por Fangoria, por exemplo. Ah, e ademais descubrimos que Julieta Venegas, sí, Julieta Venegas, a cantante mexicana, recomendaba este disco desde o seu Twitter. Que máis queredes? Veña a bailar con este amor natural. Como uns vai, vai. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Será un amor natural. Muy... Mons Baby. Ego 99.